fólki sem kvöldist og vatn. Stubbar út á stett, stutt og lag og fjör. Hey þýð, hafið ykkur burt, við erum glaumbæjargengi. Bjöllu at, bölv og ragn og más, brotin rúða og stungin blás. Á göngu stíðum spreng, spari bautum rekk. Hey þú, forlaðið þér nú, við erum glaumbæjargengi. Gengi sem að aldrei fer í baðið, erum glaumbæjargengi. Heilandi bær, nú tróðum við þér hællega tær. Við erum glaumbæjargengi. Glaumbæjargengi. Glaumbæjargengi. Glaumbæjargengi. En eitthvað þarf að brjóta af sér, sjáum við það. Við erum glaumbæjargengi. Glaumbæjargengi. Allt farið úr görðunum. Núna skelli ég mér bara í gerfið hans ríka ríka og plataðu ennþá meira. Ég læt jafnvel kjósa mig bæjarstjóra. En fyrst verð ég að hjálpa þeim, eða þykjast hjálpa þeim. Já, það má ekki gleyma ríka ríka. Jæja, við verðum að hjálpast að.